ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier po rozmowie w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen mówi o konstruktywnym spotkaniu. Senat przegłosował poprawki do ustawy o tzw. trzynastkach dla emerytów. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono nagrody sportowe Polskiego Radia. Jako konstruktywne ocenił spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu spotkał się z Ursulą von der Leyen w Brukseli, by rozmawiać o przyszłym unijnym budżecie na lata 2021-2027. Beata Płomecka. Podczas tego spotkania premier Mateusz Morawiecki powtórzył stanowisko Polski, że nowe cele w unijnym budżecie nie mogą być finansowane kosztem polityki spójności. Funduszu, z których pochodzą środki na budowę dróg, budowę mostów, kolei, to jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo wiemy, jak bardzo infrastruktura wspiera również wzrost gospodarczy. W nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu, a dodatkowo są nowe cele, polityka migracyjna i obronna. Według Polski nie powinny na tym ucierpieć polityki traktatowe, jak spójność i rolnictwo. Dodatkowo Polska chce większej elastyczności w przesuwaniu pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dopłaty. Premier powiedział po spotkaniu z szefową komisji, że w kilku kwestiach nastąpił postęp, ale nie chciał mówić o szczegółach, tłumacząc, że są to negocjacje poufne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senat opowiedział się za ustawą zakładającą wypłacanie trzynastych emerytur. Do regulacji wniesiono jednak 8 poprawek, dlatego wróci ona do Sejmu. Izba wyraziła m.in. sprzeciw, aby trzynastki finansować się z Funduszu Solidarnościowego. Za przyjęciem rządowej propozycji w poprawionej wersji głosowało 52 senatorów. Nikt nie był przeciw, a 45 senatorów wstrzymało się od głosu. W tym roku pieniądze mają trafić do prawie 10 milionów osób. Świadczenie ma wynieść 1200 zł brutto. Senatorowie jednogłośnie przyjęli także ustawę zakładającą waloryzację obecnych świadczeń. Podwyżka ma wynosić co najmniej 70 zł brutto. To bardzo niebezpieczne, a w dodatku niepedagogiczne, mówią przedstawiciele Fundacji Rzecznik Praw Kursanta, których są zmiany w przepisach zwalniających z obowiązku zapinania pasów w samochodzie. Dziś taki przywilej mają m.in. instruktorzy i egzaminatorzy jazdy oraz kobiety w ciąży. Fundacja napisała już petycję do ministra infrastruktury, bo uważa, że niezapinanie pasów, zwłaszcza jeśli dotyczy to kobiet w ciąży, zagraża życiu. Uderzyłam głową w sufit i nie zostałam przytrzymana na fotelu, tylko wyrzuciło mnie do góry lekko. Lekarze często? Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń. Na skutek tego prawa zmyleni, nie znając wyników badań, utwierdzają kobiety w ciąży, że ten pas może być dla nich niebezpieczny. Ja zapinam, ale wielokrotnie jak jechałam z osobami, które nie były moim mężem, to mówiły, o już możesz jeździć bez pasów. To się nie zapinaj, bo tak lepiej. Zmiana, którą proponujemy, nie wyklucza wskazań medycznych. Filip Grega z Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. Więc jeżeli pani w ciąży będzie miała wskazanie medyczne do niezapinania pasów, to stosowne zaświadczenie od lekarza może otrzymać. Zapinanie pasów przez kobiety w ciąży jest jak najbardziej bezpieczne, pod warunkiem, że zrobi się to prawidłowo. Resort infrastruktury już się zajmuje tą petycją. Na razie nie chce sprawy komentować i obiecuje, że w odpowiednim czasie odniesie się do postulowanych zmian. Poznaliśmy laureatów nagród sportowych Polskiego Radia decyzją głosów naszych słuchaczy. Najlepszym sportowcem 2019 roku został Bartosz Zmarzlik. W drugiej z kategorii, którą również wybierali Państwo, to jest wydarzenie sportowe roku, wygrał Dawid Kubacki i jego imponujące Mistrzostwo Świata wywalczone na skoczni normalnej w Zefeld, gdy awansował z 27 miejsca na pierwsze. Trofeum w imieniu skoczka odebrał prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, który tak wspomina konkurs. Zaczyna się druga seria, prawda? Kubacki jechał jako czwarty, oddał swój skok, prowadził po tym skoku i nagle zaczęła się pogarszać pogoda. Zaczęły prędkości spadać powolutku ze zawodnika na zawodnika. Było widać, że jeżdżą coraz wolniej i coraz trudniej im osiągnąć taką odległość, jaką osiągnął Kubacki. I doszło do stocha, jeszcze nie było tak źle. Oddał swój bardzo dobry skok, więc był tuż za Kubackim i prowadzili. I tak gdzieś przy 15 zawodniku Żyła podchodzi do Kubackiego i mówi: wygrałeś, jesteś mistrzem świata. Dawid też widział, co się dzieje, ale aż tak cudownie to się nam jednak wydawało, że to bajka by musiała być. I ta bajka nagle zaczęła się spełniać. Skończyli na pierwszym i drugim miejscu. Cudownie. W dwóch pozostałych kategoriach decyzją specjalnie powołanej kapituły nadzieją polskiego sportu została Iga Świątek, a e-sportowym wydarzeniem roku została impreza Intel Extreme Masters Expo, która odbyła się w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

The truth is gonna be a part of me. You see, she left me with the blues. It was the last thing I thought I could use. But I'm glad that you left me with the blues. If you hadn't given me the blues, I would have found myself someone saying, hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. All right, all right. Every day, every time. She left me with the blues. Was the last thing I thought I could use. But I'm glad that you left me with the blues. If she hadn't given me the blues, I wouldn't find myself someone sweet as you. I said, hey, hey, sing it. I said, hey, hey. I said, hey, hey. I said, hey, hey, it's all right. Thank you very much. Thanks once again. Thank you. The Blues is Alright. To pieśń, którą wymyślił wiele, wiele lat temu Little Milton, a Gary Moore zwykł ją grywać na swoich koncertach jako zazwyczaj przedostatnią w secie. The Blues is Alright tej wersji pochodzi z koncertu z 2 grudnia 2009 roku z londyńskiego Islington Academy. I to jest fragment świeżo wydanej płyty zatytułowanej Live from London. Płyty, która dokumentuje ostatni, tak w pełni profesjonalnie nagrany album Gary'ego Moore'a. Album oczywiście koncertowy. Gary także w trakcie tego koncertu nawiązywał oczywiście do głównie bluesowych nagrań, ale ta jego gitarowa sprawność tutaj nabrała nieco innego wymiaru, bowiem tak naprawdę nas, blues fanów, przyzwyczaił on do bluesowej gitary brzmiącej nieco bardziej śpiewnie. A to za sprawą niesłychanego instrumentu, który przez wiele, wiele lat służył mu jako ów podstawowy instrument w repertuarze bluesowym. Mówię o Gibsonie Les Paul z 1959 roku, gitarze, którą jako pierwszy kupił Peter Green w 66 roku i przez 7 lat bardzo zasłużył się także nam, słuchaczom, korzystając z tego instrumentu. W 73 roku postanowił oddać tę gitarę, ponieważ sam oddał się życiu niemuzycznemu. Postanowił oddać tę gitarę w tak zwane dobre ręce, no i wówczas nawinął się młody, zdolny, mało jeszcze wówczas znany irlandzki gitarzysta Gary Moore, który za 300 funtów kupił od Petera Greena tę gitarę. Na niej zagrał dziesiątki fantastycznych utworów, setki niezwykle porywających solówek i tych takich bardzo, bardzo rozlewnych, śpiewnych i tych takich zadziornych. I w 2006 roku, kiedy jakieś finansowe kłopoty Gary'ego Moore'a ogarnęły, postanowił sprzedać tę gitarę i poszła ona wówczas na rynku za, różnie to wyceniają znawcy, no powiedzmy sobie około $1 000 000, czyli przebicie całkiem przyzwoite, prawda? Od 300 funtów do milionu gitary, do milionów dolarów. Przez kilka dobrych lat ta gitara była w tak zwanym kolekcjonerskim obrocie, aż wreszcie w 2014 roku kupił ją, jak sądzę, już na dobre. Kirk Hammett z Metallica, jak sam mówi, dał za nią 2 miliony. Posłuchajmy, jak ta gitara śpiewa pięknie w pieśni, którą napisał, wymyślił, jako pierwszy nagrał i zagrał Peter Green, a potem, on skorzystał z kompozycji Little Willie Johna, ale sam ją pięknie zinterpretował i nagrał w latach 60. No a potem w 95 roku Gary Moore na tym samym instrumencie, na owym Gibsonie Les Paulu, rocznik 59, nagrał ją na płytę poświęconą pamięci muzycznej Petera Greena. Bracia i siostry, Gary Moore i jedna z najpiękniejszych gitarowych ballad bluesowych w historii, Need Your Love So Bad. Give it up. get on home to me. Or write it on a piece of paper, darling, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Because I need your love so bad. Need your soft voice. Talk to me at night. Don't want you to worry, baby, 'cause I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it home to me, because I need your love so bad. Thank you. Tak, śpiewający Gibson unoszony na delikatnej fali Hammonda B3 poprzez Leslie pobrzękującego w tle sprawia, że można odlecieć. No ale nie można odlecieć, bo jesteśmy w radiu, bo jesteśmy w programie trzecim Polskiego Radia, w którym to pierwszy odcień bluesa istnieje już od 45 lat. Jakoś tak przyjaźnie nam pierwszym odcieniu bluesa i Trójce. Na razie. I teraz przenośmy się do współczesności. Niedawno poznaliśmy laureatów nagród Grammy, tej najważniejszej muzycznej nagrody chyba na świecie jednak. Pewnie Chińczycy mają coś swojego, nawet nie orientuję się i być może większe nakłady i tak dalej, ale jeśli chodzi o znaczenie i później przełożenie się tego na komercyjną stronę wydawnictw nagrodzonych, to tutaj Grammy nie mają konkurencji. W kategorii najlepsza płyta współczesnego bluesa. To spotkała mnie niezwykła radość, bowiem laureatem została płyta zatytułowana Tall, Dark and Handsome, której autorem jest Delbert McClinton, który wspólnie z zespołem Self-Made Man zrealizował ten album w ubiegłym roku. I to jest też, jak myślę, wspaniały prezent na zbliżające się, wprawdzie dopiero za parę miesięcy, no ale zbliżające się 80. urodziny Delberta McClintona. Życzmy mu, żeby nadal niósł nas swoją dobrą wibracją i takim świetnym teksańskim kołysaniem. Delbert McClinton z płyty Tall, Dark and Handsome i jego Shuffle, zatytułowane Mr. Smith. Yeah. Ain't much shaking in a one-horse town. News travels fast when something good comes around. Saturday night they gonna be laying it down. Mr. Smith and his band are renowned. Service station said he bought 2 tickets last week. Turns out he can't use them and he's looking to let them go cheap. What say I buy them and you and me go step it out. Find out what this Mr. Smith stuff's all about. Mr. Smith is back in town. Oh, here he comes now. Mr. Smith is back in town. You know they're gonna be heating things up. Cooling things down. That's what he's doing. Shoes that night. When the band tried to stop, the people yelling for more. The last thing I heard walking out the door. Mr. Smith. już spieszę z autokrytyką i ze sprostowaniem, no bo nie wiadomo dlaczego przyznałem Delbertowi Grammy w kategorii najlepszy współczesny album bluesowy, gdy tymczasem to jest najlepszy tradycyjny album bluesowy. Natomiast w tej kategorii współczesnej no, niewątpliwym zwycięzcą jest Gary Clark Jr., który nie dość, że dostał Grammy za najlepszy współczesny album bluesowy, to jeszcze dodatkowo dwie inne statuetki zostały mu przyznane za Best Rock Performance i Best Rock Song. I to wszystko za płytę This Land i za tytułowy utwór z tego właśnie albumu. No to posłuchajmy tej potrójnej Grammy, troszeczkę wzbogaconej o małe intro bluesowe. This band is mine.

Pozostańmy jeszcze na chwilę w kręgu laureatów, tym razem już nie nagród Grammy, ale niedawno zakończonego International Blues Challenge, który odbył się w Memphis. A laureatami w kategorii zespół została grupa, która wdzięcznie nazywa się Moonshine Society. I won't be. Traveling child, I'm a woman who's grown.